الله صلی اللہ علیہ وسلم باندی چه نسبتونه و تکلیف و غلط چه دا پیغمبر پا دی خپل کار کی او خپل دعوت کی پریشان دی کله یو شان خبره کوي کله بل شان خبره کوي مختلف نسبتونه او تکړیو نو دې صورت کې نبی علیہ السلام په تصدیق باندې شاهد ذکر کو ستوره چوان نجمی د نجم نا یو مانا هغه مراد ده چې عربو دا نوم یو خاص توری لایخو چې هغه یو نو خو ان نجم جنس دی چې دا هغه خپل نوم دی سوریا چې عربو با کلا د نظر ازمیخ کو پاغي باندې نو چاته وشپک په نظر راتلو چاته وو او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ته ویولس راتلل په نظر هغه جون په چې ګڼ ستوري او ځای شي وي او شکل یې د انګور نو زومبک په شانت دی هغه د سوریا وي دا وی ذکر دلته چې کوي د نبی علیہ السلام د رشد او د هدایت لپاره نو څه مطلب دی دغه ستوري په داسې موسم کې راخیږي چې میوه پخیږي او کمال ترسي او سحر وخت کې چې هلک ګوري نو دی په پریوتو باندې نو مناسبت یې زاد چې الله رب العزت وی څنګه چې د استوري په داسې وخت کې راخیږي چې هغه میوه کمال ته رسیدلی داسې نبی علیہ السلام د علم او د هدایت او د رشد یو میوه وا چې کمال ته رسیدلی وا او دنیا ته الله رب العزت نازل کو قرآن یې په زبان دی نازل کو نو ځکه دا وینم یې واغست دیو سره مناسبت او د قرآن کریم د صداقت سره چې هغه ستورو دا یو خصوصیت دی او عربون ویلی چه وقد لاحا فی الصبح السریا کما تران وقد لاحا فی الصبح السریا کما تران کعنقود ملاحیت حینا نورا فی ده سباب وقی سریا و زلیدا ارسو کی وینی دغه خیر چاته په نظر راځي او شکل یې په شاندارې انګور د زوم پک دی کله چې هغه په خوالي په وجبان دي سپین شي او دویم نجم نمرات عام ستوري د اسمان حقیقیم اللہ نور او رنا چولی دا نو کل چیغی دا سوان نا پا پریوتو باندیشی دا مثالو دا قرآن چه قرآنم دنیا تنازل شو لکسنگ جی دا استوری پا وقت سبا کی خکت رازی اور اپریوزی نمشابات ورک قرآن دا آیاتنو سرا حضرِ مانا دا کئی چیز نجم روات اگا نجوم دی چی اگا رجوم اللی شیعتوین دی چی اگا اللہ دید پار پیدا کلی چی شیطانان پیوشتی شی دا قرآن تشبیح اگی سر ذکر کلا چی دی کم پا شیعتوینو باندی رد دی کانا شیعتوین دی انس دیو که جن دی نا قرآن دا آیاتو ناغی پا نیدا سی دی لکه پا ستورو چی وشتیشی سلورم مانا حضرت مجاہد رحمه اللہ وی چی نجم نمرات آیاتو نا دا قرآن ستوری نا پا نجمی آیاتونو تیولی نجم اوی دکا نجم پا مانا دو حسی سر رازی ای قرآن سنگا نازل شوی دی نجمن نجمن لگ لگ نو آیاتونو نجوم شکن دا قرآن حسی شوی دا قرآن ٹکلی شوی زنزن نو قرآن یہ پخپل صداقت باندی گواہ کردی چون نجمی گواہ دی قرآن گواہ دی آیاتنا دی قرآن ازا ہوا کلچ دا خکت رازی دا اسمان نزول کی کن دیر زمانہ او مقسم بهی سده قسم پسمان لکی ما دول صاحبکم و ما غوان و دی خبر گوا دی چی دا پیغمبر ستاسو دا مرگر ستاسو دا دوست ستاسو دا کیس قسم غلطی نشتا ندا غلطی دا چگنی لار ترو کشوی دا نو حیران و پریشان و لار دے کلی او سڑی دا سی چی لار ترو کشوی نو لاری بس سچلو علا نور دی دیتا دولالت ہوئی او کلی دا سی چی روانی خوب غلط لار د صحیح لار ناوړی دلی ناغیتا غاوی وی غاوی گمراه انسان انسانانو کیومو غاوی چې خلک گمراه کاو شیاطینو کیوم دا غوات دی غاویان دی خلک گمراه کوي بلی لار ته اړی کړه اللہ رب العزت وی دے دوالو غلطو نپاک دے ما ظل صاحبکم ندے رک شوے مرگرستا سو دا سی لانینا چگنی اولار دے لارو تا ندے معلوم نا ما ظل صاحبکم ندے پریشان ندے حیران پخپل مقصد کی پخپل دعوت کی وما غوان او نو اولی دلی دے بلی لاری تا دنیا کی خو لاری دے گمراہی ڈیری او خلق و تا اولی دلی دے کفر دے شرک دے يهوديت ته عيسائيت ته مجوسيت ته دا ډيري مختلف لارې وګمره ناغه تنه دې اورېدل دواړه خبرې په د باندې چې چا الزام لگاو دا غلطي دي ما ظل صاحبكم نده خطا شوه دا مرگر استاسو دا دوست استاسو دا سیلار ناوما غوان او ناولی دلده باطل تا وما ينطق عن الهوى دی خبری نکی دخپل قائشنا که غار قسم خبر ده ما ينطقو عام ده که غار خبری ده قرآن دی چی ده کارا وحی ده وحی قرآنی و توی او که غار حدیث دی ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اغم وحی ده کن لیکن اغیطا وحی مطلو نشوی غیر مطلو جدائی دادا قرآن اغا وحی دا چی مطلو دا سنگ مطلو دا منز پی کی گی قرآت و تلاوت پا منز کی کی گی کنا نا دا قرآن کی گی کنا دا حدیث خون کی گی نا قرآن تا وحی مطلو ویلشی اغا وحی چی داوی تلاوت کی گی پا منز کی او اغا وحی چی داغی تلاوت نکیگی چی اغا حدیث دیں نوحی دوارا دی خدورا چی قسمون جدا جدا دی قسمون جدا جدا دی تا دیزان لخپل خصوصیات تی دا قرآن چی اغا دا اغی وحی ندی کنا خوا منز پی کیگی دویم دادا چی نبی علیہ السلامی دیو حرف پر لستو باندی لسنے کے اللہ ورکی ناغ دا قرآن پر تلاوت باندی ورکی دا حدیث باغی ہونا دا امداد چی کم شرطو نا چی قرآن ذکر کریو دا دید عدب پا حق کی جویدہ قرآن القرآن فاستمعو له وانسیتو لعلکم ترحمون کلا چی قرآن لستلشی نو غگو تکی دے و خاموشیو کے دا دا قرآن یادی حدیث نی یادی تاگید پاردہ شرط نشتا تام حقو چکل دا قرآن تلاوت کی کاغه د مانځو کې ځنې او کبارې فاوی تغوک کې خود لازم دي کنه تر دې خصوصیات دي او دا د هغه وحي خصوصیات نه دي چې کوم غیر مطلوده وحي خفیده چې حدیث وته ویل شي خو لیکن دواړه د الله کلام دي یو پکې د پیغمبر خپل ذاتی خبره نشته اگر چی سویلی دی نو ٹولی ہے دا اللہ رب العزت طرف نویلی دا دین پا باب کی خان یو خو دنیا خبری چاہتا آوازو کا چاہتا نمخلا او چاہتا سو امر کوا حکم کوا تو اخوزان لخبری وچی دا دین پا بارک اگر سویلی دی نو آگا ٹولا واحد واحد دا ترځې پورې چې فقهاوت نه دا معلومه کړی دا چې نبی له سلام ته په دین کې د اجتهاد حکم نو چې څنګه دا یو خبره چې قرآن او سنت کې نه دی په هغه کې فکر او اجتهاد وکړه او داغی فیصله دا قرآن و سنت پرانا کی ثابت اکا نا چی وحی نازلی گی نو اجتحاد تا ضرورت نی عقل تا و رائی تا ضرورت نی دا خواه کی ضرورت پیدا شو چی وحی بن شو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا رخصت شو او بیا دا استم نوی حادثه پیدا کیدا چې قران کې او حدیث کې بعد هغه څه فیصله نو نبی حکم له امت مجتهدین او صحابه کرام ته چې تاسو په دې مسله کې راجم شي او مشوره وکړي او اجتهاد وکړي هغه کې بیا اجتهاد کاو کنه کدای اونې مسله پیدا شو نبی علیہ السلام نه پس ابو بکر په وخت کې لومبه خلیفہ رضی الله عنه چې ډیرو قومونو خلقو زکات نه انکار وکړو ودا ټیکس موږ نه منو څوک مرتد شو نو د دې په حق کې فیصله کیدا د دې درس چلو کو چا چې وی چې جنگ وسره کو jihad وسره کو لکه څنګه چې کافرانو سره وکیدو نو پهلا دا خبره مخه لراتله چیدی خو کلیمه وی منزو نکی ٹول کارو نکی او صرف زکاة نینکار کئی سنگو سر جنگو کو دیو مشکل خبر آوا مشکل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و نور صحابه کرام کینا ستوپ دیئے مشورہ اکلا چیدی دی پارا قرآن کی مونگا اجتحاد کو او ثابت ہے کو نو قرآن کی دار آگلیو چفین تابو واقام الصلاة واتو الزکاة فخلو سبیلهم یو دل دار آگلیو فین تابو واقام الصلاة واتو الزکاة فیخوانکم فی الدین کدی توبه وستا مونږ یې کاو زکات یې ورکاو نبی مسلمانان دي سو ته موای شرط یې لګاو کنه معلومیږي چې زکات یې نو ورکي تا مسلمان نه دي نو سره وجن کیږي د حضرت ابوبکر او د عمر په دې کې اختلاف رضی الله عنه حضرت عمر ورته دغه وی چې جنگ هم هغه خلق سره کاو چې نبی اسلام ما ته امر شوی دی ان قاتل الناس چې زبا جنگ کوم خلق سره حتا یقول لا اله الا الله چې دا کلمه وای بیا باندې کومه نو دې خو کلمه وای کنه ته په خوانه وای څنګه سره جنگ حضرت ابو بکر وی چې حدیث تر اخره وای کنه تاو پنیمه کې پرې هو فیزا قالوها کل جدیدا کلمه وی اسمو منی ذماهم و مالهم دې زمانہ ویني او مال بچ کو دې کلمه باندې دې مال په امن شو دې ویني ته امن شو ها الا بحق الاسلام دا غرض دې دا الا بحق الاسلام هو کې اسلام یو ځای کې دې ته حق وي چې وکي وسره جنگ الا بیا و سره جنگ کوو نو دا زکات حق د اسلام دی کنه نو چې دې نه منو جنگ و سره کوو دا دا منز حق دی اسلام دی کنا نجی دا سوکنک انکار کی جنگ بوسرکو دا غصی هر عبادت حق دی اسلام دی نجی کم قوم دی او عبادت نمنکر شو اوی سر بجنگ کی دماند نمنکر شو دا زکاة نمنکر شو یوازی دا حج نمنکر شو دا روجی نمنکر شو چنمان او یا اغا محرمات چې اغا حق دی اسلام دی چې سوت حرام دی شراب حرام دی دا څومره محرمات او یو قوم وی چې نه حلال دی موږ دې ته حرام نه وای دا ټول د اسلام حقوق دی پیغمبر ویلو چې په دې به سره جنگ کومه الا بحق الاسلام نو دا حضرت عمر سینا کولاو شو جنگی شورو کن دغس ای مشکل مسئله بلو چه قرآن خود دغس ای آغا وقت کی صحابه پا زمانه کی داخلی کلشوی نو چل مارو کی پروتو دکانو کی پروتو نا بس پسینو کیو نبی علیہ السلام نا صحابه تا پس دکړه باندې او په یاداش باندې په حفظ باندې دغې سينو تراغ نو چې دغه جنگ وشو دغې مرتد سره چې پیغمبرې داوې کړې و د ابو بکر په وخت کې ډېر لوی کوتر وشو ځکه 1500 پکې داسې صحابه شهیدان شو چه ده قرآن حافظان قاریان حضرت عمر سره غم پیدا شو چه کدا سیدمونگا نا پیو یو جنگ کی مرگری مری نا قرآن خوب لال شی اخو لالا 1500 سر اوڑا پسی نو کی کنا کدا سی نورم نا قرآن برا نا ختم شی قرآن با هم دلیا سوزی ناغر آگئی حضرت ابو بکر تیوی چی دا قرآن لیکو نو دیکی اغغارا نکی خوزا در چا خپل عادتی کنا حضرت ابو بکر ہوئی چی دا سنگ دا سی او کارو کم اچی نبی علیہ السلام ندیکڑے اغی او کار ندیکڑے زی سنگ او کم حضرت عمر بوتوی چې دې کې ډېر لوی خیر دی او ګورات دا قران ګوره ختميږي زموږ د لاس نوزي نو د دې حفاظت دوه قسمه دی یو په یاداش دی او بل په لیکلو دی د یاداش دا خدغه چل کنه هغه هو اعتماد نشته از لیکلو دا کار چې دا ډیر قوی دی نو بس دا غین دا حضرت ابو بکر سینہ کولاو شوا کوئی چه صحیح خبر او نورم دا قرآن نیداز معلومات اکڑ کنا ذکر چه هر صورت شروع کی گی ذالک الکتاب کتاب نشتا ذالک الکتاب کتاب ننزلناو الیکا نو کتاب خود مکتوب نه دی ا مکتوب لیکلی شوی ته وی نو کم دی ناغي وی چې را داد الله په علم کې خوشتا کنه چې دین به یو ځل کتاب جوړیږي نو زه یې چې جوړ کو تینا نو صحابه کرام کیناستو او نبی علیہ السلام دا وینا او ته پرتاوا چې هغه مخ کې ویلو په خپل ژوند کې چکسو قرآن ازدکی نو سلور تنن ازدکی اگه نمون اغسطی عبداللہ بن مسعود حضرت سالم معاذ بن جبل اول صحابی نو غیر اجم اکلل اوی چتاسو او بیام دا خلق سر اولی کل دانا چگنه بلکل خسلی کلو چا سر لسورتنا چا سره پینځه چا سره شلو چا او پسې لیکلیو چا د کجورو پاغې پټو باندې او چا په داسې په ګټو باندې چا سو تختی مختی دا خو جسبه د خط لیدنو ابره اعلانو شو چې راولې چا سره لیکل میکلی راولې راولې راجمه اکلو ټول لیکلو اکثر خلیکن یا دوزایا پکی آیاتونم چیاغو نمون تیشو پیر کوششو کن ناغی صرف دیو صحابی سرو منتا خزیمہ رضی اللہ عنہ یاد خطول ارچا تاو قرآن خداری او پسینہ کی راجمه او خود لیکلو خبر آوا چپ لیکلو بانده ټول لیکل شوی دی لانی سرا پلانی سرا شلو سرا دیرشو سرا نو رشیا چی راجمه کنو ټول لیکل شوی خود آغا دو آیا تو نا پکی نا پیدا کی دا ناغید دا غی صحابی سرا امنتل نو دا دی لیکلو خبر کو دا نا چکنی بل چاہتا یاد نو ار چاہتا یاد خود لیکل نا پاتی شیو کنو نو بس قرآن داغا وقت نا محفوظ شو راجمه شو دا سنو لکه دا دمونگ مخی تا چه پروت تی دار چا لغت پکیو دا قریشو پکیو او دا غصی نور قبائل دا عربو پکیو دا دا بکر پا خلافت کیون دا حضرت عمر پا خلافت کیون چه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راگے او اسلام دیر لری لری لارو دیر عراق تا عراق نا پلبیا روس سره چې کوم ملک ندی ازرعات او بصرا دې تور رسید خو لیکن په شام کې جهاد شروع حضرت حذیفہ اغی امیرو ناغدیر زائے دا سی واری دا چی دوتنو بیو بل سر جگڑا کولا چی لکا دا قرآن دا سی دے اغبل بوی نا دا سی دے یو بیو شانتی وی بل بل شانتی وی تکا سی مثال پتار سورہ مرسلات کے راضی اِنَّا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرٍ دَا جَهَنَّمْ وِشْتَلْ كَيْ پَدَا سَي بَسْرُ بَانْدِ پَشَانْدَ بَانْگْلُو كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ سُفْرًا تَبُوَئِ چِدَا غَوْخَانْ دِي غَرْتْ غَرْتْ زِيَرْ نَيَوْ بَدَا سَي نَبَلْ بَوِي نَمَرَا كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ سُفْرًا جمع بیکلا دو جگل و جوڑا شوا یو بو استادا غلط تے بل بو استادا غلط تے جمالاتن ندے جمالاتن سفر ادوالا ٹکو اکلا بے سور توحال وستو جما خلفنا موعدکا بملکنا یو بدا سوی چبن اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تاوی چی گورا مونگا دا سراس پین چی راو گردو لسامیری تینا گو سالا جوڑا کلا بچڑا نو دا زمونگ اختیار نو ما اخلفنا موعدک بی ملک نو بل بوینا ما اخلفنا موعدک بی ملک نا نو جگڑا و جوڑا حضرت حذیفہ خط راولی گا حضرت عثمان تا چی ادرک امتکا شکر دی چې ژوند دی د دې امت حفاظت وکړه دا کداه صفات شي خود دومره اختلافات به جوړ شي په قران کې څوک به یو شان تللی څوک به بل شان تللی نو غوړه کېدو اعلان وکړه چې هغه مخکې نسخه چې چالي کلی شوې دي کنه او پرتی دي چا سره. نو د حضرت عمر رضی الله عنه لور سره وا حضرت حفصه چې نبی صلی الله علیه وسلم بی بی وا تغسیب حضرت عائشه سره غزان لیکلو بلبل سره بل سره ټول راځه مکړو او یو سلور تنه کینول چې خاص د قریشو په لغت بس نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا په دې لغت نازل شوی دی نو خاص د قریشو لغت راځه مکه بس نغې دا قران ولي کدا اوس چې د موه ته پروته دا ویلي دا صرف د قریشو لغت ته ها نا نوری قصه تنووته نو چه دا تمام شو نو بیایوی چه اغا نوری راوڑه اغا چه هر قسم لغت پکشته ده نو حدیث دا بخاری کرا دی طولو کرا دی چه اغا اسو ازولی دا صحابو ندا ثابت تخا ولی دا دا سیو فیصله ده چه باس دیکی بیا شک نی کنخا اکبر اس کاغی یوزے کی خاخ کلیو تو بیا وچار استلیو بیا بے خلقو توی چوگو رو تا دا ابو بکر پوخ کی دالی کلی شوی دے آو ادی رستولی کنوی دا سی دے نو لوی مطبق اخو دین دا کی دے ناغی پوشو چی بس دا دے دقا علاج دے نو قران کده به د بینه بچ کیږي نو پدی بچ کیږي خلق وینا نه ګوروي قران اوس وځو خدای باندې دا صحابه دا سکړه دا قران نه دی پانی اوس وځول پانی قران نه سوځي قران خواغه دي چې د حافظ پسینه کې موجود دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو مال الله دا سې کتاب را کړې چې نه په بو وینځل شي انا پور سوزول شي څه مطلب نو کدای انده خو په بوم وینځل شي پورم سوزول شي او مطلب دا و چې هغه د الله کلام دغه دی چې په سینا کې پروت دی نو هغه نو بو وینځل شي نو ته ورسی او نو هغه بدن پور باندې سوزي په قیامت کې چې په کومه سینا کې قران حدیث کې راغلی چکه دا قران په یو سرمن کې بند کړی شي او تا غوور ته ور دې نه بس ودی نا مثال دې ده پاره چې دا سرمن نمرات د مسلمان سینه ده چې قران په کې پروت دی نو په دې باندې ور دې جهنم اثر نه کوي کنه د اختلافات نوې نوې مسلې دا وخه چې هغه کې د اجتهاد ضرورت وکنه نو صحابه او پیو بل سره ډیر وخت واغستخه ابي اخر فیصله وکړه په دې باندې کله هر یو عمل وکړه حضرت عثمان او کله ابو بکر او کله عمر نو هغه ته د اجازه ته چې تاسو په دې کې اجتهاد وکړو د قران او سنت نه خبره ثابت کینفا هغه پیغمبر په وخت کې ضرورت نه ولی چ صحابه سبا پیغه شنو آیات براغ حکم براغ نو اجتهاد تا او فکر تا او ضرورت نو تما ينتقان الهوا خبر نه کوي دا پیغمبر د خپل خواهش نه مدا سوي چی بیان یې انه الا وحی یوحا ندې دا قران مگر واحد چې هغه ته کول شي وحي وتوي ډیره خفي اشاره الله طرف ناراضي تغیر لپاره یو خاص تنظیم جوړ کړی دی الله رب العزت خپل طرف نه ولي دې ضرورت چې د خدای مخلوق د خدای د خبرونو خبر کړی شي وز د دې خو کار دغه خبره و چې الله دې هر بنده ته وي هر بنده پسې دراشي اوسه کې او ته دې وي چې دا کوا دا کوا دا کوا دا کوا دا خدا الله د شان نه بعید ده. الله ډیر لوی ذات ډیر لوی عظمت ده. هغه دا څنګه کوي چې هر څا سره خبرې کوي اور چاله کوسی لذی کنی دی نور ویلو مشرکان او ظالمان ویلو چې یوازې د سره خبرې کوي مونږ سره نه کوي یوازې په د وحی کېږي نو په مونږ نه کېږي ولې څه چلې مونږه وی دا وی کنه چې هر یو دی پیغمبر شي هر یو سره د خدای خپل رابطه او سات الله وینا وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله چریدا سن کوي چر اریو ته غیب او اطلاع کوي کوم یو پس بغرزي ولكن الله يتبي من رسله من يشاء لیکن الله په مخلوق کې او بنده غره کی چې دا په علم کې هغه قابلی او کې د دې مسلې او د دین د رسولو استعداد یې پورا ایک تبیح ورکی ایک من رسولی من یشاو نو آغتا دا جبریل پا ذریعہ باندے وحی را لیگی او غی دنیا تقوری دا غی طریقہ دا غی طول دنیا تقوری دا طریقہ والا جوڑا کری دا خدا سی جوڑا کری دا چې په ملایکو کې هغه ته کم معتبر کم وته امانتګر او په ټولو صفاتونو باندې پورا کامل او مکمل هغه خاص د دې لپاره مقرر کړ جبرئیل امین ملایکو کې او په انسانانو کې بیا ارسوک چې الله ته معلوم هغه ول مقرر کړل چې هغه شمار څه دی او لاک نه پلو دا یو طریقه وانو نو دا به ذکر کوي او رد به کوي په هغه خلکو چې دا قرآن شیطانانو نه دی راوړی دا قرآن پیغمبر د ځان نه دی جوړ کړی دا قرآن د کاهن او د جادوګر خبره نه ده دې ټولو رد به کوي ذیل الله یو زبردست انتظام کړی دی چې پاره باندې هیڅوک اعتراض نشي کولای علمه شدید القوا دا به قرآن د سند ذکر کوي ښا د قرآن سند ډیر قوي دی ډیر مضبوط دی نه بګه ضعف شتا نه بګه شاذ شتا نه بګه منکر شتا دا سه موثوق او متواتر کلام دی د دې تصدیق وکړي. Thank you.